Sidi likambo nini oleka na nzela okumbi likambo na ngai okomema ngai na mapeka oteka ngai na bato basala banganda Sidi batu na yo ndenge nazwaka batu na yo ndenge nalataka okobanga te mwana ya moto okoteke ye bozwa mosolo Sidi Sidi, likambo nini, oleka na nzela okumbi likambo na ngai, okomema ngai na mapeka oteka ngai na bato basala banganda Sidi, batu na yo ndenge nazwaka, batu na yo Alataka, oko banga te mwana ya moto, oko teke ye pozu wa mosolo Sidi, uchange te. Sidi, likambo nini, oleka na nzela okumbi likambo na ngai. Oko mema ngai na mapeka oteka ngai na bato basala banganda Sidi batu na yo ndenge nazwaka batu na yo ndenge nalataka oko banga te mwana ya moto oko teke ye pozu wa mosolo Sidi uchange te. Mosala na yo se kofunda bato e toyeba yo Mosala na yo se kokongolo mbongo na mito ya bato e toyeba yo toyeba yo Mosala na yo se kokritike baniga toyeba yo Mosala na yo se kofina ba dossier ya baninga Olingi e matate zonga sima Toyeba yo Mosala na yo se kofunda ba toye Toyeba yo Mosala na yo se kokongolo mbongo na mito ya ba toye Toyeba yo Sabotage au salaka to yebi to yeba yo Mosala na yo se kokongolo mbongo na mito ya bato mama to yeba yo eya ye mono Mosala na yo se kofunda bato to yeba yo Mosala na yo se kokongolo mbongo Tiro somba kato ye baitina Mosala na yo Se kokongolo mbongo Na makele mbao Mama Toyeba yo Mosala na yo Se kofunda batoe Toyeba yo Mosala na yo Se kokongolo mbongo Na mito ya batoe Mama Mbongo na mito ya bato Boko maerishe u Toyeba yo Eya ye mono Mosala na yo Se kofunda bato e Toyeba yo Mosala na yo Se kokongolo mbongo Na mito ya bato e Mama Sala mosala na mote mamoko Dika kokane la baninga na yo Mosala na yo se kokongolo mbongo na mito ya bato mama Toyeba yo Eya Mosala na yo, se confunda batoe, toye ba yo. Mosala na yo, se kokongo lombongo, na bitoe abatoe. Mama, toye ba yo, reveyo. Tui bitine ya bambute za jewana, toye ba yo. Bantu mama abukwe tuwe yeba yo eya yebo mosala na yo se confunda batoe to yeba yo mosala na yo se kokongo lombongo na mito ya batoe mama bilamba olataka to yebitina oh bambongo betaka tolo to yebitina Mosala na yo, se kofunda baninga epaya bato. Olingi ba matate bazonga sima. Toye ba yo, mosala na yo, se kofunda batoe. Toye ba yo, mosala na yo, se kokongo lombongo na mito ya batoe. Mama. Musala na yo, se kukongo la franga na mitu ya bantwe. Mama, mokwetwe. Toye ba yo, eya ye mokwe. Musala na yo, se kofunda batoe. Toye ba yo, musala na yo, se kukongo la mbongo na mitu ya bantwe. Mama. Gande Eh bien chez vous avez le tout puissant de jazz qui tourne sur la plaquette Même de 77 ans écoutez ça c'est terrible hein c'est pas au okay, c'est pas au okay. Écoutez ça.